NPO Radio 1, het NOS-journaal. Europese commissievoorzitter von der Leyen zegt dat de humanitaire corridor over zee tussen Cyprus en Gaza dit weekend hopelijk van start kan. Vandaag is er een eerste proef. De VS wil een tijdelijke haven aanleggen in Gaza om de hulpgoederen aan land te krijgen. Nederland wil ook een bijdrage leveren. De noodtoestand in de hoofdstad van Haiti is verlengd tot 3 april. De regering had de noodtoestand in Port-au-Prince eerder al uitgeroepen vanwege de opstand van zwaar gewapende bendeleden. Bij het geweld zijn de laatste dagen tientallen mensen omgekomen. De politie heeft 4 jongens van 16 en 17 aangehouden in verband met een zedenmisdrijf in Helmond in december. Een vrouw van 32 werd slachtoffer van het misdrijf in een Helmonds park. Een van hen is inmiddels vrijgelaten, de anderen worden vandaag voorgeleid. En Formule 1-coureur Carlos Sainz komt dit weekend niet in actie tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. De rijder van Ferrari heeft een blinde darmontsteking en moet onder het mes. Gisteren reed hij nog wel de vrije training, maar voor de race wordt Sainz vervangen door de reserverijder van het team Oliver Berman. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Goedemiddag. God, Guns and Trump. Dat is een slogan die je op veel campagnebijeenkomsten van de Republikeinse presidentskandidaat voorbij ziet komen. En ook tijdens de kapitoolbestorming een paar jaar geleden. Donald Trump krijgt al jaren enorme steun uit christelijk-nationalistische hoek. En Trump is toch bepaald geen dominee gebleken in zijn leven. Hoe belangrijk is die stroming voor hem? En wat willen ze precies? Straks praten we erover. Maar we beginnen bij Gaza. Honger, ziektes en een gebrek aan hulp. Het is weer tijd voor buitenland. We gaan de grens over. There is no food, no water, no flour, cooking oil or anything, this woman says. Death is better than this. Er is niets meer. De dood is beter dan dit. Dit komt uit een CNN-reportage van deze week, waaruit blijkt dat er al tientallen kinderen gestorven zijn aan honger in Gaza. Het tekort aan eten en ook medicijnen is schrijnend. Nou zijn er plannen voor een humanitaire corridor, hoorde u net ook even in het nieuws, of een noodhaven voor hulp. Maar gaat dat het verschil maken op korte termijn? Rick Peperkorn is vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Hij vertegenwoordigt voor de WHO de Palestijnse gebieden en is de afgelopen tijd langere periodes in Gaza geweest. Ik sprak hem net voor de uitzending met een niet geweldige verbinding en ik vroeg hem wat hij daar aantrof. Ja, wat tref je aan? In de eerste plaats, waar we het over hebben, is natuurlijk 2,2 miljoen Palestijnen in Gaza, die zich toch wel bevinden in een humanitaire catastrofe. En worden geconfronteerd met onmenselijke omstandigheden. We zien voedselonzekerheid tekorten, er is een groeiend risico op ernstige ondervoeding. Wil ik later nog even terugkomen en ziektes. En er is een enorme wanhoop. En die wanhoop en schaarste die leiden ook tot regelmatig tot ineenstorting van openbare orde. Intern ontheemden, zogenaamde de IDP's, die worden dus continu geconfronteerd met gebreken, tekort aan voedsel, water, onderdak en medicijnen. En wat we zien ook, dat overdraagbare ziektes nemen toe en onder extreem onhygiënische omstandigheden. Ja. Wat je eerste plaats natuurlijk opvalt, is de enorme chaos en de enorme grote groepen. Gaza is een enorme kleine strip land. En dat was altijd al het meest dichtbevolkte stukje op de aarde. En nu met 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza. Mm-hmm. En nu in Rafah, dat zuidelijkste stukje, wat normaal een slaperig stadje is van 200.000 mensen. Daar zijn nu 1,6 miljoen mensen. En de meeste zitten in shelters, dus zogenaamde UNRWA shelters. Mm-hmm. Maar de meeste in allerlei ad hoc opgezette kampementen en tenten. En toen ik daar begin december kwam, zagen we al die stromen, vluchtelingen. Dat is echt overal, dat is enorm uitgebreid. Nou zien we in veel nieuwsmedia de verhalen verschijnen dat er sprake is van ernstige ondervoeding, dat er ook al kinderen gestorven zouden zijn van de honger. Zijn dat verhalen die u herkent? Ja, dat is zeker alarmerend. De WHO, UNICEF en een aantal andere partners hebben voedingsonderzoek gedaan. Uit dat onderzoek praat je nu al, en dat is in januari gedaan, over 15,6%. Mm-hmm. 15,6% is 1 op de 6 kinderen onder de 2 jaar die acuut ondervoed zijn. En bijna 3% heeft last van zeer ernstige ondervoeding. Die daling in voedingsstatus van een bevolking in 3 maanden, dat is wereldwijd, dat is echt ongekend. En in een van de weinige kinderziekenhuizen is, kleine kinderziekenhuizen in het noorden, daar vertelden de meeste specialisten en de gezondheidszorg dat ze 10 kinderen hebben verloren. Mm. Aan ondervoeding. En wat is in uw ogen, meneer Peperkoorn, momenteel het grootste obstakel voor de verbetering van deze situatie? Want u omschrijft verschrikkelijke omstandigheden momenteel waar heel veel kinderen met name zich in bevinden op dit moment. Wat er natuurlijk echt nodig is, een staakt het vuren. Maar zelfs als er geen staakt het vuren zijn, dan heb je zogenaamde humanitaire corridors nodig en toegang. De toegang voor humanitaire goederen, middelen, en dan praat ik over de basis. Dus water, voedsel, medicijnen, shelter, et cetera. Tot Gaza is een probleem. Er moeten veel meer humanitaire goederen komen. Maar dan ook vooral binnen Gaza. En dat vereist een effectieve hulpoperatie in Gaza. Vereist ook de logistieke capaciteit en de hervatting van de toegang. Inclusief trouwens van de particuliere sector. Nou, we hebben dus andere grensovergangen nodig en meer entry points in Gaza en een stroomlijnen van dit zogenaamde inspectiemechanisme. Dus we willen duurzame humanitaire toegang en een deconflictiemechanisme dat werkt. Er zijn heel veel missies, humanitaire missies, in met name december en ook in januari en februari, die zijn niet gehouden, die zijn niet toegelaten, die zijn uitgesteld, die konden niet gebeuren vanwege de insecurity, de grote insecurity. Er zijn convoys geweest waarop geschoten is. Die missies zijn bijna allemaal eigenlijk overdreven gevaarlijk en totaal onnodig. Nou ja, Israël, meneer Peperkoorn, dat ik u even onderbreek. Israël zegt natuurlijk, er zijn hulpconvooien die in handen vallen van Hamas. Dat is de reden dat Israël daar natuurlijk zo kritisch op is. Heeft u dat zien gebeuren? Heeft Israël daarin een punt, vindt u? Nee, ik vind dat helemaal geen punt is. Bijvoorbeeld, laat ik me even beperken tot wat wij hebben gedaan, onze missies van de WHO. Wat voornamelijk de medische goederen zijn. Wij brengen die direct naar respectievelijke ziekenhuizen. Daar worden ze in ziekenhuisopslag worden ze vaak direct gebruikt. Dus onze missie was direct van de WHO en het WHO-convoy naar de ziekenhuizen. Ja, daar zat Hamas helemaal niet tussen, zegt u. Nee, je werkt direct met gezondheidswerk, medisch specialisten, gezondheidswerkers, het ziekenhuismanagement, et cetera. Dat geldt ook voor andere transporten, voedsel, maar ook voor water en sanitatie. Dus, nee, dat is absoluut geen argument. En wat we constant nu gezien hebben, en dat moet echt stoppen, die ontmanteling, die degradatie, die soms vernietiging van vitale infrastructuur. En met name ook gezondheidsinstellingen. Ja. Zegt Israël natuurlijk dat Hamas zich daar schuilhoudt. Wat er gebeurt en wat ik ook zelf gezien heb. Zo wanneer een oorlog en wanneer een militaire interventie dichtbij een ziekenhuis komt. Er kunnen geen patiënten meer naar het ziekenhuis. Er kunnen geen ambulances meer naartoe. Mm-hmm. De gezondheidswerkers, die kunnen niet weg. Of die kunnen juist niet naar het ziekenhuis. De WHO en partners kunnen niet de medical supplies, trauma supplies, brandstof, et cetera brengen. Dus wat er gebeurt, is dat een ziekenhuis van partieel functioneel wordt het nauwelijks functioneel tot een non-functional ziekenhuis. Die kwetsbaarheid van die vitale infrastructuur, daar moet je van afblijven. Wat denkt u overigens, want president Biden kondigde vannacht nog aan, hè, dat er een noodhaven moet komen om voedsel en andere hulp te kunnen leveren. We hebben ook voedseldroppings gezien afgelopen weekend. Zou dat misschien een betere manier zijn op de hele korte termijn om Gazanen te helpen? Laat ik iets zeggen over die airdrops. In de eerste plaats, het is helemaal niet nodig. Gaza is nogmaals, is een heel klein stukje land. Als er er is op het ogenblik ook werk aan, een deconflictiemechanisme wat werkt, dan ben je met trucks en met humanitaire supplies over land, is veel effectiever, is veel kosteffectiever. Je kan het veel beter plannen. Je kan veel beter zorgen dat het op de juiste plekken aankomt. Dus die airdrops die we gezien hebben. Ja, het is absoluut, het is wat ik zeg, niet kosteffectief. Het is ongelooflijk duur om op die manier humanitaire hulp te leveren. En het is ook helemaal niet nodig. Nee. Wat nodig is, is een verbeterde toegang naar en binnen Gaza, et cetera. Dat is mogelijk. Ja. De wegen zijn vernietigd door de oorlog, tanks, et cetera. Maar het kunnen zo gecleared worden, dat wordt ook gedaan op sommige punten, waardoor humanitaire werkers op een veilige manier hun werk kunnen doen. Nou hebben we gezien dat de Verenigde Staten, maar ook Nederland, de hulp aan uw zusterorganisatie, de UNRWA, hebben opgeschort. Hè, vanwege vermeende betrokkenheid van UNRWA-medewerkers bij Hamas. Wat is uw boodschap aan de Nederlandse minister, het Nederlandse kabinet, als het gaat om het verlenen van hulp? UNRWA is by far de grootste UN-organisatie en hebben ook de capaciteit. Geen enkele andere humanitaire partner heeft de capaciteit om hulp op grote schaal te leveren. Ja. En ook wat ze doen, bijvoorbeeld, ook wat ze doen in al die shelters, de UNRWA shelters, de scholen, et cetera, meer dan 1,7 miljoen mensen. Dat kan UNRWA eigenlijk alleen maar doen. En ik denk dat dit niet de juiste tijd is om je hulp te uitstellen of te sluiten. Het moet hervat worden, zegt u, ondanks die verhalen die dus gaan over een mogelijke link tussen UNRWA en Hamas. Nu moet je zorgen dat humanitaire hulp zo efficiënt en zo goed mogelijk geleverd wordt. En UNRWA is daar zeker een onderdeel van, een heel belangrijk onderdeel. Tot slot, er wordt nog altijd gesproken over een bestand. De Ramadan staat op het punt van beginnen. De situatie zoals u die omschrijft is voor veel Gazanen ongelooflijk ingewikkeld op dit moment. Wat verwacht u dat er zal gebeuren, humanitair gezien, de komende weken? Met name in het zuiden, in rondom Rafah. Ja, mensen zijn natuurlijk eerst belast, het moet niet gebeuren. Er moet geen militaire incursion komen in het zuiden. Dat moet absoluut gebeuren. Het is nu al een humanitaire catastrofe. Dat zou dus een extra catastrofe zijn. Denk aan de stromen van dan nog meer intern ontheemden en waar ze heen gaan. Ja. Denk aan de ontvoeding, denk aan de ziektes, et cetera. Ook een tijdelijk bestand. Wij hopen natuurlijk en verwachten dat er een langdurig bestand, dat het echt een bestand is en dat er echt een staakt te vuren. En dat we echt gaan plannen en betere humanitaire verlening, maar ook echt kunnen gaan nadenken over wat is nou de toekomst van Gaza? Ja. Wat voor recovery, wat voor rehabilitatie, et cetera. Maar zover is het momenteel nog niet. Riek Peperkoorn van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Heel veel dank voor uw tijd en voor uw uitleg. Bureau Buitenland. Tim de Wit. Being a Christian is about the values of inclusion. Christian nationalism is certainly not based on the values of the gospel. God wants America to be saved. They're told over and over and over again that you're in danger. You need to fight if you don't want to lose your country. We are in a civil war between good and evil. God wil dat Amerika gered wordt. Het is een fragment uit de nieuwe Amerikaanse documentaire God and Country. Daarin staat het christelijk nationalisme in de VS centraal. En dat christelijk nationalisme wint meer en meer aan invloed. Staat volledig achter Donald Trump. En ook richting de komende verkiezingen in november zou het wel eens een bepalende rol kunnen gaan spelen. Historicus James Kennedy, verbonden aan de Universiteit Utrecht, zelf ook van Amerikaanse afkomst, heeft de film al voor ons bekeken. Goedemiddag, meneer Kennedy. Goedemiddag. Ja, de film heet niet voor niets God and Country, hè? Kunnen we zeggen. God en vaderland, zijn twee belangrijke onderdelen van dat christelijk nationalisme. Hoe zou u het definiëren, dat christelijk nationalisme? Christelijk nationalisme, naar mijn mening, gaat over dat Amerika van oorsprong een christelijke natie is geweest. En niet alleen dat, maar dat God een bijzondere bedoeling heeft met de Verenigde Staten. Dat hij dan ook wil dat het op een bepaalde manier zich ontwikkelt. Dat christelijke nationalisten doorgaans wit zijn de mensen die dan eigenlijk daar inhoud en leiding aan moeten geven. Dat zij nu wel bedreigd zijn, dat Amerika lijkt zijn positie als Gods gekozen land te verliezen. Mm-hmm. En dat je dan vervolgens ook wel echt bereid moet zijn om radicaal stappen te ondernemen om dat te voorkomen. Ja, en hoe groot dus is... Dus dat denk ik ongeveer wat christelijk nationalisme is. Ja, hoe groot is deze beweging in de Verenigde Staten? Nou, dat is denk ik heel lastig te zeggen, omdat er zijn heel veel, je zou kunnen zeggen misschien een kleine minderheid van de Amerikaanse bevolking die aspecten van dit christelijk nationalisme omarmen. Hè. Dat is de notie dat Amerika hoort een land te zijn die dan door christelijke normen wordt gedragen, of dat Amerika van oorsprong een christelijk land is. Maar als je denkt van mensen echt true believers, mensen die dan vindt dat inderdaad we zijn in een tijd beland waarin Amerika zo bedreigd is dat, dat de christenen moeten opstaan en eigenlijk weer hun christelijk land herclaimen. Nou, dan denken we naar schatting dat dat zo ongeveer 15% van de bevolking, misschien zo. 20% van de bevolking kan zijn. Dat is best fors. Het is nog steeds behoorlijk hoor. Ja. Maar het is, Wat zien zij als de grootste bedreigingen zoals u dat omschrijft? Wat is voor hen momenteel, 2024, het grote gevaar? Grote gevaar is een elite, een democratisch, door de Democratische Partij geleide elite, die eigenlijk op allerlei manieren Amerika probeert te torpederen, te niet te doen, te vernietigen. Dat is wat zij dan zien. Ze zien dat dan in het beleid van Joe Biden, omtrent, als het gaat over seksuele vrijheden, genderpolitiek. Ze zien het ook aan de hand van zijn big government pogingen om als het ware de hele economie in richting de overheid te trekken. Ze zien het dan eigenlijk ook wel in de demografische ontwikkelingen in Amerika, waar het lijkt dan wit Amerikaan, christelijke Amerika eigenlijk steeds meer minder te zeggen heeft over de toekomst. Dit zijn de grote bedreigingen. Dus ze zien eigenlijk een opstapeling van bedreigingen die ze, waarvan ze de conclusie trekken dat Amerika is nooit zoveel in nood geweest als nu het geval is. Mm. Nou komt in deze film ook een zwarte dominee aan het woord, die zeer kritisch is op deze vorm van het christendom. And oftentimes what you end up with is people who are so loud about what God says so little about, and so quiet about what God says so much about. So they're so loud against gay people. They're so loud against a woman's right to have an abortion. Ja, hij zegt de christennationalisten die zijn heel erg luid als het gaat op abortus of als het om homorechten aankomt. Maar deze dominee zegt als je de Bijbel erop naslaat, daarin gaat het daar helemaal niet zo uitgebreid over. Of over abortus, transgender, homorechten enzovoort. Of het gebruik van geweld daarbij ook. Hè. Wat is uw verklaring dat deze toch veelal witte christennationalisten zo geobsedeerd lijken te zijn door deze thema's? Ik denk dat het heeft te maken met in de eerste plaats dat zij het gevoel hebben dat zij toch van oudsher andere waarden hebben gehad. Waarin dan met name, denk ik, als je het hebt over de seksuele revolutie van de jaren 60, dat ze daardoor bedreigd voelen. Er zit een raciale dimensie hierachter. Daar heb ik een beetje op gezinspeeld. Maar je kan zeggen van dit is ook de notie van dit is hun land geweest en is eigenlijk van hen en daarom moet het dan ook verdedigd worden. En dat betekent dat je eigenlijk vooral in een soort sfeer van angst en van boosheid zit, waar je dan eigenlijk ook wel de Bijbel interpreteert op een manier die dan eigenlijk inspeelt op jouw angsten en op jouw boosheid. Dat betekent dat je dan eigenlijk geneigd bent om zeg maar de wereld, de toestand van de wereld in apocalyptische termen te zien. Hè? De eindtijd nadert. Je ziet ook wel dat er ook, ik hoor Amerikaanse conservatieve christenen, en die zijn al lang niet puur Amerikaanse christelijke nationalisten, maar toch conservatief. Die zien eigenlijk de afbrokkeling van Amerika. Ze zien een chaotisch Amerika. Een Amerika die eigenlijk steeds meer gefragmenteerd raakt, steeds meer als het ware onder de invloed raakt van echt een bijna vervloekte moraal. Ja. En daarom grijpen ze dan naar de apocalyptische teksten in de Bijbel. En dat betekent ook wel dat ze ook als het ware ook Jezus anders gaan inkleuren. Jezus, een gespierde Messias die dan aan hun kant staat, die bijna als het ware in staat is om een geweer te pakken om samen met hen te vechten. Dus dat is wat er dan van komt. En dat leidt natuurlijk wel tot allerlei vertekeningen over wat de Bijbel zegt over Jezus. Maar het geeft wel aan hoe in de verdrukking mensen zich voelen in deze tijd en waarom ze dan de Bijbel zo lezen. En iemand die heel erg op die verdrukking inspeelt is natuurlijk Donald Trump. Hè? Kunt u uitleggen waarom de traditionele christelijke beweging die dit natuurlijk is, Donald Trump zo heeft omarmd? Want het is nou natuurlijk niet zo dat Donald Trump nou het toonbeeld is van christelijke waarden, laat ik het netjes zeggen. Maar de steun vanuit deze christelijk-nationalistische hoek voor hem juist is gigantisch. Ja, nou, ik bedoel, dat is natuurlijk, omdat zij, twee dingen die dat wel aangeeft, maar ik begin ook met die documentaire, die geven ook aan dat veel Amerikaanse christenen van dit soort zien Donald Trump als een soort koning Chorus. Nou, Chorus was dan een heidense koning, dus geen gelovige. Maar het was iemand die, als het ware, wel zei tegen de Joden in het Oude Testament van jullie mogen jullie tempel weer gaan bouwen. Dus het was eigenlijk iemand die zei van nou, ik bescherm Gods volk. En zo, denk ik, zou je kunnen constateren dat ja, dat is wat veel Amerikaanse christenen ook wel in Donald Trump zien. Zeggen, hij hoeft helemaal geen heilige te zijn. Hij hoeft niet per se een gelovig te zijn, terwijl er ook veel Amerikaanse christenen zijn die denken van dat hij een hele vrome man is. Dat is voor mij ook wel onverklaarbaar. Maar dat ze eigenlijk vooral ingaan op van ja, dit is gewoon een sterke man die gekozen is in voor deze tijd door God om zijn volk te beschermen. Ja. En dat is hoe zij hem dan vooral zien. Ja. Nou, wat ook in de film. Dan, dat heeft denk ik ook wel te maken met ja, deze. Dat je ook wel bereid bent om te zeggen van ja, het gaat dus niet meer om karakter van een of iemand die op Jezus lijkt. Er was een hele Dominee Jeffries, een van de belangrijkste proponenten van Donald Trump, zegt van ja, ik wil helemaal geen Jezus-figuur als president hebben. Ik wil eigenlijk een sterke man die de belangen van de waarden van christen beschermt. En wat ook in deze film aan bod komt, is dat deze beweging nadrukkelijk betrokken was bij de Capitoolbestorming, hè, 3 jaar geleden. Je zag mensen met kruizen, met bijbelversen op posters, afbeeldingen van een gespierde Jezus, zoals u het ook al omschreef. Die werden mee het Capitool ingedragen toen. Was u daar verrast over dat blijkbaar dus ook juist in die christelijk-nationalistische beweging de bereidheid was om zoiets te doen? Nou, niet totaal verrast. Ik bedoel, ontstemd. Ik bedoel, want je denkt van, nou, dat zal wel meevallen, dat ze dan toch wel ergens binnen de perken blijven. Maar het ligt wel in die zin wel voor de hand. Als jij denkt dat je bijna de eindtijden bent gekomen, dat je dan in die zin, en dat de overwinning van Donald Trump, dat probeert de documentaire ook te verklaren. Als jij vanuitgaat dat Donald Trump Gods gezalfde is, of bijna Gods gezalfde is, die dan eigenlijk speciaal door voor hem gekozen is, dan kun je eigenlijk nauwelijks iets bij voorstellen dat hij dan niet de verkiezing wint. En dus dan moet er wel een soort demonische macht achter zitten, waarom hij dan toch wel geen president werd. Dat kan niet eerlijk zijn gelopen. Dat kan niet wel de bedoeling van God of de geschiedenis zijn geweest. En daarom, juist omdat je dat gelooft, ben je wel des te meer ook wel gemotiveerd om op een hele stellige wijze, om het zo te zeggen, te demonstreren ten faveur van Donald Trump bij de tellingen op het Capitool. En tot slot met het oog op de verkiezingen. Als ik daar nog even mee mag afsluiten. Want in hoeverre is deze beweging een gevaar voor de democratie in Amerika?